maito eka ninyo manja iye. Nauna maito eka ninyo manja iye. Kakila songe mwazo imu mutunge ko. Nimande cha kwa kiveti nyikimbendete. Nimande cha kwa kiveti nyikimbendete kwa ndakame. Sole! Kila songe mutunge ko waitu nondo ndiko kenda mutunge ko waitu nondo ndiko mwenda yu mwenda kakila songe we ikwiti kila yeti kila mwitu ziugungo mianza. Nauna mwaitu mosei kakila songe. Mumu tunge kwa mwaitu nondo ndiku mwenda. Mumu tunge kwa mwaitu nondo ndiku mwenda.